انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. رب د آیات دما قبل سردار مخ کی آیتوں کی اللہ تعالی ترغیب بیان کے جہاد تو ہجرت تا کہ اللہ تعالی فلار کی ہجرت و کہ جہاد و کہ اس دی آیات کی دا بیانی کی چی جہاد و رسل پارا کے دیر پارا چی دی اللہ تعالی قانون نافذ شی دیر پارا و جنگے گے دا دی آیتون پا بارا کی چی شان نزول و نوے لیشی نبیا پا دی آیتون مارے نپوئے گئے دا دیر شای آیتون دی یو خاص واقعہ پا بارا کی نازل شیو لیکن العبرتو لعموم اللفظ لا لخصوصی سبب اغا قیدہ و یاد ساتی خامخا حاصل دا واقعہ دا دے طعمہ پنم مانی یو سڑے ہو اغی دا قطاد ابن نعمان زغرا دا پٹک للا دا وڑو پا گوڑی کیا پٹک للا دا وڑو پا بوجائی کی او دے طعمہ بیوڑا خپل کورتے ون رسولا دا یو یہودی پا کور کی بطور دا امانت مانی کی خودر وی دا زما غوٹا دا ستا سروری کور کی پرتائی کل چی زما ضرورت شو نو بیا بیدا نواخ لما بیا بیرا دراک او توی صحیح جا دا طعمہ چیو دا پغلا کی دا سی مشہورو نو قدادا قطادا پا دا باندی دا غلا داوائی اکلا دا وی یار زما زغر نیش ترین او دا سی معلومی کی جتا پڑا کری دا زکر تر سی غل غنت کی آغا انکارو کوئی نا ما دا غلا ندا کری او زر زر قسمونا مقللوی زماری پا اللہ تلا بانی قسمی دا سی چلی دا سی تا تا زغلا گرخ کاری ما زغلا نکو ما اگر توی سیدنی چی نری دکڑی و قسم کیتا نو زبا تا تسویم خوی زبا زبا تبتیشو کما تالاش با کما تحقیقات با منگا شروع کنو خپل تحقیقات چی کل شروع شولا نو قدم با خلقو تا منوی من واقستا قدم واقستا روان دی قدم چیزی زینو دا یهودی پا کور باندی آغا ودری دا قدم دا وړو بورای سورای و دا غین لگ لگ تویدل تویدل تویدل آل چی دا یهودی کور تا قدم مرسی دا قطع دا یهودی توی چی تا زمان اغلا کری دا زمان دا زغرا پتا کری دا اغیو توی کم اغلا ندا کری خود سی دا چی تو اما یو گوڑی را وڑی دا یا سا بورای وڑی را وڑی دی اغیز ما پا کور کی خود دا ما تا پتا نیشت رینو ما اغلا ندا کری زغلا والا نیم مسئله جوڑا شولا ال د کی توما چره قسم کوي وزماری په الله قسمی نه زغلا گر یم نه مغلا کړی دا نه به وکما او تاکیدات شروع کړی نبی صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې دا توما دا بری کی او په یهودی باندې اغلا چره ثابت کی زکه داغه په کور کې ثابت شوله بیلګه خداغه سره اومندل شوله کما اغلا چې واغه خداغه سره اومندل شوله بل طرف ته طعمه چیرې هغې قرآنونه قسمونه کول چې ګوره زه دا کارونه نه کوم زه د زغرو غلاګانې نه کوم دا آیاتونه د هغې په باره کې نازل شوله ای د الله تعالی پیغمبره د خیانتګرو خلکو د غلاګرو خلکو ملګرتیا به نه کې د هغې ملګرتیا به نه کې اغلا چې ده هم دق غلاګر دی ډېر قسمونه چې کړي دي اغلا هم دغې کړي ده دې آیاتونو کې الله تعالی د هغې په باره کې خبره بیانوي انا انزلنا الیک الکتاب بالحق یقینا نازل کرے دے منگتا تا الکتاب کتاب بالحق فرشتیا ورنے متلبسا بالحق دا پا حق بنی مشتمل کتاب دے دا سر پار اللہ تعالی نازل کرے لے تحکم بین الناس دیر پار جتا فیصلیو کی پمیند خلقو کی بما اراک اللہ پا آغا طریقہ بانی جی خودری دا تا اللہ تعالی دا اللہ تعالی کتاب موجود دے دا اللہ تعالیٰ پا کتاب بانی پا آغا طریقی بانی پیسلی کوا کمچا اللہ تعالیٰ تا تا خود لی دا اللہ تعالیٰ تا تا سو خود لی دا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دیر بہترین مانا کری دا دا غزان سر ازدکی بما اراک اللہ معناه علا قوانین شرعی نوستی دے کی ترجمہ دا کوای انا انزلنا الیک الکتاب یقینا نازل کردی منگا تا تا کتاب بالحق چی دا مشتمل لے پا حق باندے لتحکم بین الناس دیر پارا چیتا پیسلیو کی پمیند خلق کی بما اراک اللہ پا اغا قوانینو دا شریعت بانی چل اللہ تعالی تا تخودلی دی معناهو علا قوانین شرعی دا شریعت پا قوانینو باننی او دا شریعت پا اصولو باننی پا غی بانی پیسلاو کا ولا تکل للخائنین خصیما او مکی گتا دا خیانتگرو دا پارا دا غلاگرو دا پارا خصیما طرفدار تفسیر سمرقندی وی خصیما سمانا دا یعنی معینا دا غی سر امداد مکوا دا غی سر امداد مکوا دا خیانتگرو خلکو نو دی آیتون کی واللہ تعالی آداب بیانی دا پارا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا لند خبردار شولا چی دا خائنینو کاغا غلاگر دیو کاغا نور خلق دی نو دا غی دی پا بنا کی دویم ادب اللہ تعالی بیان کرده واستغفر اللہ او بخن غوارد اللہ تعالی نا ان اللہ کان غفور رحیم یقینا اللہ تعالی بخن کون که رحیم رحم کون که ره نبی صلی اللہ علیہ وسلم خو گناہ نکولا اللہ تعالی و تسنگا واستغفر اللہ اللہ تعالی نا بخن غوارد امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی واستغفر اللہ واستغفر لی امتی کا او بخنه غواړه تا د خپل امت د پاره د الله تعالی نه ان الله کان غفور رحیم دویم تاسو ته بار بار دا خبر کړی ده استغفار د مستلزم ګناه نه دی چې څوک استغفار غواړي هغه به ګناه کړي ولی کله چې څوک سلام وګرځي مونږ کې نو کله چې سلام وګرځي استغفر الله استغفر الله استغفر الله نو ولی دا مونږه ګناه ده یا کله چې انسان هغه او دسماتی وکی غفرانک الحمدللہ اللذی اذهب عنی الاذا وعافانی دغه دعا بلولی نو غفرانک اولی کم گنای وکلل او دسماتی وک یا منده کلره دان بیالی صلی اللہ علیہ وسلم پا بارکی جراشی چی استغفار غوالا نردی بانا دا استغفار تعبودی دی یعنی استغفار کول دا عبادت دی دسره دا عبادت دی دا گناه را پارنی واستغفر الله وبخنا غواړه د الله تعالی نه ان الله یقینا الله تعالی کان غفور الرحیم دی وبخنا کون کی رحم کون کی دریم ادب ولا تجادل عن الذين او جګړه مکو ته د هغه کسانو د طرف نه یختانونه ان پوسم چې نقصان کړی دی نقصانی کړی دی هغه خپل ځانونه تفسیر جلالین معنا کړی نه ولا تجادل عن الذين یختانونه ان پوسم بالمعاصی او جګړه مکو ته دا کسان د طرف نه چې نقصان کې چول خپل ځانونه په ګناهونو باندې دي دې کې مراد دغه نه غلا چې هغه غلا کړی و مفسرین د آیات په تفسیر کې لیکلی دي وایي دا آیات ښکاره دلیل دی پرې باندې چې یو سړی جرم کړی دی نو د هغې د بچ کولو دپاره وکالت کول یا د هغې د بچاو نور ذرایع استعمالول دا شرعاً جایز نه دي نن سبا چې وکیلان کم وکالتونه کوي نو دا غیر شرعی قانون دو پارا ناجائز وکالتونه کوي امام قرطبی رحمت الله علیه وی وفی هذا دلیل علی ان النیابه عن المبطل والمتهم فی الخصومه لا تجوز و دا آیات کار دلیل له پدې باندې چې نیابت نائبی کول یا وکالت کول دا باطل پرس انسان نه چاغه پناه حق باندې او یا د متهم کس شفاغی باندې تهمتی وې دا غیر پاره وکالت کول لا جایز نه دي دا وکالت په اړه کې که تفصیلات ګورئ او بیا خصوصا په طاغوتی نظامونو کې کم نن سوا وکیلان دي او ججان دی هغه پیسې لیکي دا غیر پوره تفصیل د شیخ کابلګرام رحم الله په کتاب کې اعلام کې دا غیر پوره تفصیلات ذکر کړي دي المحاکم والباکستان دی په نوم باندې مستقل باب دی الوکلاء فی الباکستان دی باندې مستقل بابونه دي ولا تجادل عن الذين او جګړه مکو ترا کسان د طرف نه یختانون ان پوسم چې نقصان کړی دی خپل ځانونه په ګناه سره په غلا سره ان الله لا يحب يقين الله تعالی مين نه کوي من کان د هغه چا سره کان خوانن چې وی غډیر خیانتګر سیم او ګناهګار وي دا ان الله لا يحب دا علت دی لو لا تجادل لپاره دا غی طرفداری ځکه مکوا چې الله تعالی د خیانتګر سره او الله تعالی د ګناهګار سره مين نه کوي یستغفون من الناس ولا یستغفون من الله په دې آیت کې الله تعالی دغه منافقانو قباحتونه بیانوي چې په دغه واقعیا کې چا د طعمه مرګرتیا کړې وه یستغفون من الناس دیو ځان پټی د خلکو نه ولا یستغفون من الله او نشي پټولی ځان د الله تعالی نه ځان د الله تعالی نشي پټولی دو معنی مفسرینو کړی دي، یو دغه معنی چې کم تاسو ما بیان کړل، یستخفون استخفاف معنی ده، یستطیرون من الناس تفسیر سمرقندی دغه معنی کړی ده، نو معنی دا کوي یستخفون من الناس دی ځان پټی د خلکو نه، ولا یستخفون من الله او دی ځان نشي پټولی د الله تعالی نه، یستطیرون من الناس ولا یستطیرون من الله ځان نشي پټولی. دویم معنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی دے دے کرے استخفان مراد استحیات مراد دا، علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ دا غمانہ کرے دا، نمانہ دا شولا یستحیون من الناس دیو حیا کئی و شرمیگی دا خلکونا، ولا یستحیون من اللہ او حیا نکی دا اللہ تعالی نا دا اللہ تعالی نا شرمیگی، ولا یستحیون من اللہ، علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ دا غمانہ کرے دا، وہو معہم دا وهو معهم دا جمله علت در فرض ما قبل دا الله تعالی نزدک نشی پټی دله، وهو زکه دغه الله تعالی معهم د دې سره دی په اعتبار د علم او د قدرت سره، په اعتبار د رؤیت سره، از یو بیتونه کله چې دی جرګی کې ما لا یرضا من القول فهغه سوچ نه خو خی الله تعالی د وینانه، طعما او دغه مرګری نور ډاکوان غلاګر اغه برشپې جرګی کولې چې د خپل مرګری په ستوري قوان اخلاص کی، نو الله تعالی وی دیو د شپې جرګی کوي هغه چې الله تعالی نه خوښي، دا یو دی آیات کې دا خبر راغلی ده، او هو معهم او الله تعالی د دیو سره دی. یو قول له سلف صالحین دار چې دا نه متشابهات نه دي، هغه معیت چې د الله تعالی د شان سره مناسب دی، بس موږ په دې باندې ایمان دی په ظاهر باندې. او دویم قول له مفسرین دار چې د الله تعالی معیت بالعلم والرؤية والسمع او داد اهل سنت والجماعت قول لي امام قرطبي رحمه الله عليه وي وهو معهما والله تعالى دي سر ده په اعتبار د علم سره، په اعتبار د ریدل سره، په اعتبار د اوریدل سره، امام قرطبي رحمه الله عليه وي وهو معهم بالعلم والرؤية والسمع وهذا قول اهل سنت والجماعة داد اهل سنت والجماعت قول لي. نو خبر اوس دا شولا دا الله تعالی په باره کې زمونږ استاد عقیده بدای چې الله تعالی په خپل عرش استوا کړی ده په وم اسمان د پاسه باندې کما یلیق بشانی، او الله تعالی په هر ځای کې دی، د دې سره دی په اعتبار د علم سره، په اعتبار د قدرت سره، په اعتبار د رؤیت سره، په اعتبار د سمع سره. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی هم دا عقیده اهل سنت والجماعت ده، وهو معهما الله تعالی دې سره دی اذ یبیتونا کله چې جرګی کې دی مالا یرضا من القول په هغه څه چې نه خوخی الله تعالی د وینانه، وکان الله بما یعملون محیطا او دی الله تعالی د دیو عملون در راګیرون کې، الله تعالی د ټولو خلکو اعمال چې راګیر کړی دی. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا فمن یجادل الله عنهم یوم القیامه، دی آیت کې الله تعالی خطاب کی اللہ تعالی زجر ذکر کی طعما و داغی مرگرو تا، تاسو چی پا باطل کی دا خیانتگرو دا گنانگارو طرفداریو کی، نو پا دنیا کی وی طرفداریو کی دا اللہ دا عذاب و دا سزا نوی بچ کی، خلی کن قیامت کی وی دا سزا نوی سوک بچ کی. ها انتم، ها تنبیهیه دا پا معنی دا خبرداری سرا، ها انتم خبردار تاسو، ها اولای اے خلکو، اے دا خلکو چی دا طعما مرگرتیا کوی، جادلتم عنهم جګړې کوي تاسو د دیو د پاره، د دیو د طرف نه دفاع کوي، د دیو د طرف نه په حیات دنیا په ژوند دنیا کې، په مې یجادل الله نو څوک دی چې جګړه به وکړي د الله تعالی سره، دفاع به وکړي د الله تعالی نه، یوم القیامت را قیامت په ورځ باندې، اما یکون علیهم وکیلا بلکې څوک به وی چې د دیو به ذمہار شي د قیامت په ورځ باندې، اما یکون علیهم وکیلا، دې دې کې دا ام اما یکونو دیگه استفهام انکاری دی، معنی داره چی دا دیو دا پا قیامت کی دا دیو دا پارا بچکون کیسوک نیش تره. امام قرطبی رحمت اللہ علیه وی المعنى لا احد لهم یقوم بی امرهم اذا اخذهم الله بی عذابه و ادخلهم النار، و اکلی چی اللہ تعالی پا قیامت کی جهنم تداخل ای نو بیا او اللہ تعالی کل راونی سی نو بیا سوک نشتره چې د الله تعالی نه بچ کی، اما یکونو علیهم وکیلا بلکې سوک بوی چې ردیو زموار شي د قیامت په ورځ باندې، کله چې الله تعالی راونی سی او جهنم ته غورځي نو سوک دې چې بیا بچ کی، مردا بل سوک نشتره دغسی. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ترغيب الله تعالى بيان التوبه تا راشي گناهونم کړی دي اغلاګانم کړی دي ڈاکوان یی توبیو بس الله تعالی هم توبه قبول کړي. ومن يعمل سوءا او چاچی عمل وکوا او یظلم نفسه او یی ظلم وکوا خپل ځان باندې ثم يستغفر الله او بیا بخنه اوغړی دي الله تعالی نه یجد الله غفورا رحيما اوبومی اللہ تعالیٰ بخن کون کے رحم کون کے. من یعمل سوءا او یظلم نفسه مبصرینو ډیر اقوال پرې کې بیان کړی دي. من یعمل سوءا مراد ترې وړ گناهونه دي او یظلم نفسه مراد ترې نه گناه کبیره ده چا چې وړ گناه وکړله یا غټ گناه وکړله ثم یستغفر الله او بیا یې بخنه وغوښتله د الله تعالی نه الله تعالی به ورته بخنه وکړي. دویم قول مبصرین دا دی دا ډیر بهترین قول دی وی می یعمل سوءا دین مراد بد عمل نه مراد چیرې غلا ده او یظلم نفسه مراد د دینه تهمت لګول دي بدنامه لګول دي په بل چا باندې ګنا تا وکړله او بیا دغه ګنا بدنامه په بل چا باندې لګي ثم یستغفر الله لکه دغه څه وشوله کنه غلا خو تهمه کړې وه او دغې بدنامه په یهودي باندې ولګوله نو که چا دغه کار وکړه او بیا یې بخنه وغوښتله د الله تعالی نه دې ده کې امام قرطبی رحمت الله علیه وایي نفس استغفار نه لري بلکې د هغې سره توبه هم شرط ده. صرف که چا بد اعمال وکړل او صرف یې ویل استغفر الله استغفر الله په دې الله تعالی نه معاف کوي بلکې توبه به ورسره وباسي او توبه دې ته ویل کېږي په دې اشتباه باندې به پیمانه شي راتلونکي وخت کې به عزم وکړي چې بیا به داسې نه کومه او استغفار به وایي په جبه باندې او کما حق چې رچا غسه یا غبط واپس کی دته ولیکي توبه ثم یستغفر الله او بیا بخنه اوختره د الله تعالی نه یجد الله غفور الرحیمه او به ممیده الله تعالی دره بخنه کون کی رحیمان رحم کون کی یجد کی معنی باندې پویږي کنه یجد کی معنی ته پرون ویلو وجد الله غفور الرحیمه وجدان مندل یعنی کله چې د مؤمن مسلمان ګناه کوي نو بده ګناه کی دا سیلک الله تعالی چې ردن اورک شوی کله چې استغفار وي او توبه وباسي دا سیل ک الله تعالی چې وموي. حدیث کې راغلی دي ما من عبد یذنب ذنبا کله چې یو مؤمن مسلمان یو ګناه وکي ثم یتوضأ او بیا اودس وکي ویصلي رکعتین او بیا دوه رکعته مونځ وکي دې ته وایي صلات توبه ویستغفر الله او د الله تعالی نه بخنه وغواړي الا غفر له او بیا باغته یې ګناه معاف کی. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام بیا دا آیات ولوسته و مې یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفور الرحیم. نو په کار دار چې مونږ او تاسو د خپل عادت وګرځو د قران د دې لپاره وای چې بده باندې عمل وکړو احادیث د دې لپاره وای چې باغی باندې عمل وکړو یو ګناه رانه وشي نو د ګناه نه ورستو او داس کول په خې طریقه باندې بیا د ورکه مونږ کول او بیا ورسته دا غینه استغفار د الله تعالی نه غوښتل الله تعالی به ګناهونه معاف کړي. و مې یکسب اسمن پاین نما یکسبه علی نفسی مخکې آیات کی ترغیب و ندی آیات کې الله تعالی استخفیف بیانې و مې یکسب اسمن او چا چې وکړل ګناه پاین نما یکسب و یقینا کئ دا ګناه لره علی نفسی چې ضرر او نقصان به رسیږي دته چې ضرر او نقصان به دته رسیږي علی د اضرار د پر راځي و کان الله علیما او دی الله تعالی پوی په هر سبان نه حکیمه حکمتونه والے دی الله تعالی حکمتونه والے دی او الله تعالی پوی په هر سبان. و مې یکسب خطیاتن او چا چې وکړل وړ غنا او اسمن یا لوی غنا ته تفسیر جلالین دغه معنا کړی ده خطوی او اسم کې فرق دار دی. و مې یکسب خطیاتن ذنبا صغیرا تفسیر جلالین لیکلی او اسمن او یا ذنبا کبیرا چا وړ ګناه وکړله یا لویه ګناه یې وکړله او تاسو ته ابل ورځ ویلی شول چې ګناه یې کبیره څه ته ویلی کېږي وړه ګناه څه ته وایي غټه څه ته ویلی کېږي د هغې وضاحت ته مخکې بیان شوی ثم یرمی به برین او بیا یې بدنام که په هغې باندې پاک دامن انسان فقد احتمل بهتانا نو یقینا راپورته که د لویه بدنامه وه اسم مبینه او ګناه ښکاره په خپله دې وړه ګناه وکړله او یا لویه ګناه دې وکړله او بیا دې د هغې بدنامه په بل چا باندې ولګوله الله تعالی وایي دا بهتان دې وتاړه ښکاره ګناه دې وکړله. بهتان دا د بهتون نه ماخوذ دی په معنا د احرانتیا سره بهتان ته بهتان ځکه وایي چې یو سړی یو ګناه کړی نه دا ته هغه ته نسبت کې کله چې هغه خبر شي نغه حیران شي کنه ګناه کړی نه دا غاړو خبرم نه دی او ته ته نسبت د ګناو کې نغه حیران شي ځکه ته بهتان ویل کی په صحیح حدیث ته مسلم کې راغلی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله صحابه کرام ته غیبت مکوي او غیبت دا ډیره زیاته عظیمه ګناه ده نو نبی صلی الله علیه وسلم نو صحابه کرام پوښتنه وکړه ویل اید الله تعالی پیغمبر که زمون په ورور کې خبرې او مونږه یاد کو نو دیتو غیبت ویل کی چی په کیا خبره نبی صلی الله علیه وسلم ته که یو خبره پکې او تاسو دا غیب په شیشه بیانوي نو دیتو غیبت وی خو که یو خبره پکې نه یو تاسو بیانوي فقط بهته تا دا غیب پاغه باندې بیا بهتان وتاړ نو مانا دا شوله چې چا کې یو عمل نشته رې ګناه پکې نشته رې او تا غیب ته نسبت دغه ګناه کې بس دغه ته ویل کی بهتان او په بهتان کې ګناه زیاتره په نسبت د غیبت باندې په بهتان کې زیاته ګناه ده او مې یک سی خطویا تن او چا چې وقت لا وړه ګناه او اسمن او یالویا ګناه ثم يرمي به بریئا او بیا بدنام ک پاغه باندې پاک دامن انسان په قد احتمال بهتانن نو یقینا پورته کړه غلویا بدنام او اسم مبین او ګناه کارا لوی ګناه یو کړل نن سبا معاشره کې داسې ګناهونه غډیر زیات دي الله تعالی دې زمونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانانو حفاظت وکړي.